अल्लाह उहो आहे जंहिं सतनि आसमाननि खे बणायो ऐं ओतिरियूं ज़मीनूं बि, उन्हनि जे विच में उन जो हुकुम नाज़िल थींदो आहे त ॼाणो त अल्लाह सभु कंहिं शइ ते वस वारो आहे ऐं त अल्लाह इल्म सां सभु कंहिं शइ खे वकोड़ियो आहे।